بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. حديثية اليوم إن شاء الله حديثي يا 1288 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بكي وأنا أنس أسيما متومي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء ونادم موت نوكوكوسيا ونادم موت نوكوكوسيا وخير الخطائين التوابون نبورا ونيكوكوسيا نولي ونورودي كوامونغ سبحانه وتعالى وكتوبية. حديثي بكيوانا ترمذين ابن ماجة وسنده قوي سندياك ولو بكياجي نواتو ونينغوه سانا ودرجة حديث sanaduhu qawi, ndivyo anasema sanad ikiwa ni qawi bado iangaliwe tena upande wa matni vile vile. Kwa hivyo hii ndio hadithi, wanadamu wote ni wa wenye kukosea, wanadamu ni wenye kukosea, na bora wenye kukosea ni wale wanaoregea kwa Mungu subhanahu wa ta'ala wanapokosea. Qala Sheikh al-Iraqi fi takhrij أحاديث كتك كفنيا وتفيتي حديث يا إحياء كتاب هيك إن شاء كمان شوني غزالي شو محمد غزالي ولي وزمان سوى جوز لكف أخرجه الترمذي واستغربه. إمام الترمذي عميتو حديث غريب استغربه، حديث غريب. والحاكم صحح إسناده، نإمام حاكم اسم إسناد يكن صحيح من حديث أنس، تكمان حديث أنس رضي الله عنه. قلت حسيمان مسيما فيه علي بن مسعد، فيه علي بن مسعد ndio anapatikana hapo katika hii hadith. Dha'afahu al-Bukhari, Imam Bukhari amemdhafisha huyu bwana. Waqala Ibn Mas'ud salihu al-hadith, yani ni mtu ambaye hadithi yake si mbaya lakini yeye ni dhaifu. Wa inma gharabatu fi man farada bihi an Qatada, upande wa ugeni wa hadithi hii ni kule alipopokeka pokea hii hadithi Qatada. Hii ndio upande wa ugeni wake. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi yatufunza nini? Alhadithu dalilun, hadithi ni dalili. Ala annahu, ya kwamba la yakhlu, haipukani min alkhati'ati, makosa insanu, manadamu. Mwanadamu pote alipo hawezi akapukana na makosa. Mbele yake ni mtu kukosea. Limadha lima jubila alayhi min adh-dha'f, kwa sababu ya maumbile aliyopewa ya udhaif. Jubila alayhi, tubi'a alayhi, wa adami inqiyadi limawlahu, na kukosekana kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi fi'li ma da'ahu ilayhi, katika kutenda yale aliyomlingania Mwenyezi Mungu kuyatenda. Ghaliban yakosekana kwa sababu ule udhaifu. Wa tarkuhu ma anhu naha, na kuacha vile vile kile ambacho Mwenyezi Mungu amemkataza. Na uzito wafanye. Walakinahu ta'ala bilutfihi, lakini Mwenyezi Mungu kwa upole wake Subhanahu wa Ta'ala, kwa mwanadamu tabia zake ni hizo ya udhaifu na kutofuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutoacha yale yanolinganiwa hayafanyi, yale yanokatazwa yanoyafanyi, kwa sababu ule udhaifu. Sasa Mwenyezi Mungu kwa upole wake Subhanahu wa Ta'ala, fataha baba taubati liibadihi, Mwenyezi Mungu kafungulia mlango wa tauba waja wake. Yani kila wanapokosea fanyeni, warudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, mlango wa tauba iko wazi, wakati wa kufungwa bado kabisa. Wa akhbara anna khayra alkhata'ina, katupesha habari bora wenye kukosea, humut tawabuna, ndio wale hao hao ambao wanaorejea sana kwa Mwenyezi Mungu. Almukthiruna litawbati, wanaofanya kwa wingi sana kutubia, kila wakati wanatubia, wanarejea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio bora wa wenye kutenda makosa. Wanadamu kama hali yake ni hiyo, lazima awe yuko katika mlango wa tauba kila wakati. Walmusari'una ilayya, na wale wanaokimbilia mlango wa tauba, kullama waqa'u fil khati'a, kila wanapotenda kosa wanaikimbilia mlango wa nini, ya tauba. Hivi ndivyo wanaotakana, hawa ni bora zaidi. Hawa ndio bora zaidi, ni wale wanajua ule udhaifu walionao, maumbile yao vile ilivyo, udhaifu wao wa kutotimiza yale wanaoamrishwa na kutofuata, basi wao kazi yao ni kuwa wanarejelea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi sana kwa mchana au usiku. Ama maana ya pili au faida ya pili, adhunubu qisman. Tufahamu katika hadithi madhambi yagawanyika mara mbili. Haya madhambi tunayotenda yanagawanyika mara mbili, kabairun wa saghair, madhambi makubwa na madhambi madogo. Madhambi ni qisman. Asema fa amma saghair, amma madhambi madogo madogo, fa innal a'mal salihata tukaffiruha, hakika amali njema tunayofanya ndio yafutilia mbali yale madhambi madogo madogo. Biidhnillahi ta'ala, kwa ruhusa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo madhambi madogo hufutwa kwa matendo mazuri. Ona unapotawadha, yale matendo uliyofanya madogo madogo yale yapuputika yote, yafutwa kwa sababu kule kutawadha. Kila unapoosha kiungo unasamehewa madhambi. Mina salawati, miongoni mwa swala alkhamsi tano, wa mutabaati alhajji wal umra, na kufuatilia kufanya ibada ya hija na umra mara kwa mara, wa siyami ramadhan, na kufunga mwezi wa ramadhani, wa qiyamihi, na kusimama usiku, wa saumu yawmi arafa, na kufunga siku ya Arafa, yawma ashura, na siku ya ashura, ghairi dhalik, na ibada zingine sio kwa hizo nyingi tu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewekea binadamu ili iwe kwa kiyen kifutio ya madhambi madogo madogo haya ambayo ndio sana wanadamu huyatenda. Kama kala Ta'ala, kama alivyosema, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati, hakika wema hufuta mabaya, yale wema unaotenda hufuta mabaya. Yaya ni kuna sahaba alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nataka unisimamishie hadi ya kisharia. Mtume akamwambia, umefanya nini? Asema, mimi nimembusu mtoto wa kike, kumbusu tu. Sema, laalaka ghamazta ulimfinya. Hilo tu. Mtume akawa kila akimuuliza nyamaza. Kukasaliwa sasa, akarimiwa swala, akaswali sala ya faradhi. Mwanamke akamwendea tena Mtume, ya Rasul, akamwambia, umeswali jamani? Si umesamehewa bwana, makosa madogo hayo. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Akaruka sema, ni aya yangu mimi imeniteremkia au ya watu wote? Akamwambia, ya watu wote baba. Tartibu tartibu, peke yako tu? Ya watu wote. Kwa hivyo tunao alhamdulillah madhambi madogo mengi tu kwetu sisi, lakini tuna vifutio. Yule ambaye atakuwa anajikumbuka mara kwa mara, sababu wanadamu anapoondoka kufanya mambo yake husahau, lakini unapokuwa wajikumbuka, basi mara kwa mara inshallah tuko mengi katika madhambi umesamehewa madogo madogo hayo. Ama alkabairu, ama dhambi makubwa, fala yukaffiruha illa tauba. Kuna kinachofuta dhambi kubwa isipokuwa ni tauba, illa atauba nasuha, illa tauba ya kikweli kweli. Tauba ya kikweli kweli ndiyo inafanya dhambi kubwa lifutwe. Almustamila ala aliqlai, tauba iliyokusanya kujinasua, anil maasiyati maasiya fil hali, wakati ule pa unajitoa. Hiyo ni sharti ya kwanza. Madhambi makubwa husamehewa kwa tauba ya kikweli kweli. Tauba iliyokusanya, jambo la kwanza, kujinasua kutokamana na maasi wakati ule ule. Wala azmu ala an la yauja, na kuazimia kutorudia tena kosa kama hili. Ni sharti ya pili. Wanadamu ala mafat, sharti ya tatu, na kujutia yaliyotangulia katika madhambi uliyoyatenda. Jutia kabisa, kwa nini nimefanya mimi? Wa in kanat madhlama, kiwa dhambi kama ile ni kwamba wewe umemdhulumu mtu, madhlama li makhluqin, umemdhulumu mtu kiumbe, falbara'atu minha biadaya, kujiepusha na dhambi kubwa ya jambo kama lile ni kulitekeleza kitu kama kile, ulipe mpe mwenzako. Au istihlali, au kujitatua kutokamana na jambo kama lile, au ghairi dhalika, au kwenda katika njia nyingine tofauti na hiyo. Kwa hivyo dhambi kubwa lazima ipatikane nini? Tauba, labudda min at-tauba. Na hizi shuruti zibakie tatu, lakini kuna na sharti ya nne ambayo kwamba inapokuwa ile haki ya dhambi hilo ni ya baina ya mwanadamu na mwanadamu, kwa watakana ule mwanadamu mfuatilie akusamehe. Gawaje ni nzito sana, ni nzito sana wanadamu kumwambia mtu, bwana mimi nakukosea, bwana nisamehe. Pengine yaweza kwenda kuzua makubwa zaidi yale unayoomba samahani kwayo. Mwambie bwana, siku moja bwana nakutaja, sisamehe bwana. Tayib, lakini unajua kwamba nani sio kwa akapandisha pressure akaharibu mambo. Funzo la tatu, wa saghairu dhunubi, na madhambi madogo, la sabila lihasriha, hakuna njia yoyote kuweza kuidhibiti Mwenyezi Mungu mwanadamu kuidhibiti ile dhambi ndogo, hakuna njia yoyote ya mwanadamu kuidhibiti dhambi ndogo. Waadi ana kuhesabu moja mbili ta, ni uzito, ni nyingi, ni nyingi tu. Sasa utahadhar sasa, istaghfirullah iwe nyingi, kurudi kwa Mwenyezi Mungu uzidishe. Ama al-kaba'ir, ama dhambi kubwa, fa fi 'addiha khilaf, katika kuhisabu kwa adadi maalum, wamekhtalifiana ulama, wamekhtalifiana, wengine sema ni hivi, wengine sema ni hivi. Fabaadhuhum baadhi yao wasema qala sab'un, madhambi makubwa ni sabat, wametukua ile hadithi sab'un min almubiqat, yani mambo saba madhambi makubwa katukua hiyo hadithi. Waqala baadhuhum 17, wengine sema la, ni dhambi kubwa ni 17, mambo 17. Wa baadhuhum qala 70, وقال بعض 600 هذا بكوبا قريبا فيك لو تحسبيوا 600 نالي قريبيا كيفكش هابونا إمام ذهب كتك الكبائر في أنجليا كويبا مختلفيانا كويساب نينغابي. طيب واحسن الاقوال ان قولي نزوري كبيسا ketika kutuwekea mipaka dhambi kubwa annaha mahdudatun bitaarif, kwamba imewekewa mipaka kwa kututambulisha, وليست محصورة بعدد ولا هيكفنجزها كحساب معلوم, وقد عرفها العلماء بتعريفات كثيرة, علماء ميتوبة وتمبلش ومذام بمكوبة نينجسان, واجمعها ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية لقسين الزيدي مذام بمكوبة ني Sheikh al-Islam. Sasa hii ndiyo taarifu kubwa ya dhambi kubwa. Asema al-kabiratu ma fiha haddun fi dunya au wa'idun fi al-akhira. Al-kabiratu ma fiha haddun fi dunya au wa'idun fi al-akhira au ghadabun أو لعن صاحبها أو نفي الإيمان عنه. إين ذنب كوبا شغل سلامة سلامة الكبيرة ذنب كوبا ما فيها ما فيه حد نذنب أبا كوامبا متوا كفانيا نواجب أسمى مشيو حكم كشارية أسمى مشيو حكم كشارية نغمى كوبيقوا viboko au tuseme kufanywa taazir au tuseme kupigwa haji namna hiyo. Dhambi kubwa na kila dhambi ambayo ndani yake kuna hukumu ya kisharia duniani, au wa'idin au pana makemeo fil akhir akhira, kwa mtu yote akifanya hivi akhira atakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Wa'id maana tahdid wa takhwif, utisho. Au ghadab, au pana hasira ya Allah, hasira ya Allah Sema mtu akifanya kitu fulani hata stahili Mungu amkasirikie, ni kubwa hilo. Au laani sahibiha, au mwenye kutenda huwa analana, ni dhambi ambayo kwamba mwenye kutenda analana. Au nafi al-imani anhu, au ikapingwa mtu yule kwa kifanya tendo kama nile kwa hana imani. Sasa hii ni dhambi kubwa. Dhambi kubwa ya Sheikh Islam ndiyo taarifu yake. Kwa hivyo badala ya kusema kwamba ni moja mbili tatu kwa jumla makosa yote ambayo yatapatikana mambo kama haya, basi ni kosa kubwa. Nzuri sana, nzuri sana. Hadi kama na hadul qadfi, kama zina, kama kuiba, katoa mkono, ndio hadi duniani. Au waidin fil akhir, au siku ya kiyama utaingia motoni chomwa. Au hasira, mtu atakafanya hivyo Mungu atamkasirikia, hasa kama sehemu za laana sana ni kwa wanawake. Fanya sana mengi ambayo yavutia vutia laana. Rasulullah salam. Faida nne au funzo la nne katika hadithi yetu, wal ghazali wa arja'a al maasi ila arba sifat. Imam Ghazali asema amerudisha maasi yote katika sifa nne. Maasi yote yanotendwa na wanadamu amerudisha katika sifa nne. Sifatun isti'la'iyya, sifatun shaytaniyya, sifatun behimiyya, sifatun sabu'iyya. Haya madhambi yanofanywa ina sifa nne. Asema sifatun isti'la'iyya, sifa ya kujikuza, sifa ya mtu kujikuza. Yantuju minha al-kibru, hutokamana na sifa kama ile kibri. Tana mtu ana kibri, ana sifat isti'la'iyya. Au inazalika na hiyo sifa al-fakhru, kujipenda na kujinaka. Au itazalika na hiyo sifa istilaia al-ujubu, kujipenda. Mtu anajipenda sana. Ujubu ni kujipenda, kibri ni kuwa na kibri, na fakhri ni kujifakhirisha, na ujubu ni kujipenda. Wahubbi al-madhi, na kupenda kusifiwa. Yazalika na sifatu istilaia. Wa talabu al-istilaa, na kuomba watu wamtukuze. Wa nahwu dhalika, na mfano wa hayo. Hadhihi sifatun muhlikatu, hizi sifa kazi zake zaangamiza watu. Wa ba'dhu an-nasi yaghfalu anha, baadhi ya watu wanaghafilika na sifa hizi za istilaia, ambayo inasababika na kutokana hiyo watu kuangamia haswa. Hizi sifa zipo, sifatun isti'la'iyya, yantuju minha al-kibru, inazalika kutokamana hiyo sifa kibri. Kuna mtu ana kibri, ana sifatun isti'la'iyya, ana fakhri, apenda sisi ni hivi, sisi ni hivi. Basi huyo sifa yake ni sifa isti'la'iyya. Ujub, kujipenda, kupenda kusifiwa, kupenda kuwa juu. Zote hizo ni sifati istalana, na katari mtu kwa na sifa kama hizi, waenda zikamwangamiza mtu. Na sallallahu alaihi wasallam, na watu wengi waghafilika na sifa kama hizi. Watu wengi sana, watu wengi sana. Wa thani ya pili, sifatun shaitania, ni sifa ya kishaitani. Ile ya kwanza ni sifa ya kuwa kupenda kuwa uko juu juu kule kuangatika, na sifa ya pili ni sifa ya kishetani. wa minha miongoni mwa hiyo minha kutokana hiyo yantujul hasadu inazalikana kutokana hiyo sifa hasad hasad ilomaliza watu subhanallah لو انك واسي حسد واتوينك وانك يابيبوني والله العظيم حسد لكتو كباسان انتو انا ويزا كوزك وكلا كتو اويزا كاكوصودو انتو كوابازي لك اويزا كاكوصودو انتو كوتبيايا اويزا كاكوصودو انتو كواموندواك aweza akakuhusudu mtu namna unavyojiweka kwa sababu hasad mwanadamu akiwa nayo ni sifa moja mbaya sana. Kwa hivyo sifatu shetani ya kwanza inazalika na sifatu shetani ya hasad, na'udhu billah, na hasad yagawanyika mara mbili, kuna hasadun madhmum wa hasadun mamduh au mahmud. Hasadi lokashifiwa na hii ndo sana, hasadi lokashifiwa ndo sana kwa binadamu. Wahuwa hubu zawali neema an akhika, ni kupenda kuondokewa fadla na ndugu yako. Taka ndugu yako ile fadla linayomondokee akose, hata kama utopata ndio mbaya zaidi. Ama ya pili ni kutamani, inaitwa ghibta, alghibta ni kutamani kupewa kama alichonacho ndugu yako. Ni nzuri na itakana mtu awe nayo. Mfano ndugu yako Allah amempa uvumilivu, anatamani wallahi na mimi kama niwe mvumilivu kama fulani. Ona Mwenyezi Mungu kampa ndugu yako siha nzuri, unatamani kwa mimi na natamani niwe na siha kama fulani, kitu kama hicho. Kwa hivyo hiyo yafa, na sharia imesema la hasada illa fithnataini, kama ile hadith tuloipita. Ama hii ingine ni haramu, haifai. Asema albaghi inazalika na sifa ya shaitania, albaghi kuwavukia watu mipaka na kuwadhulumu. Sifa shaitania yazalika nayo albaghi kuwavukia watu mipaka, walkhida na vile vile yazalika na hii sifa kuhada, penda mtu kuhada. Kuhada inatokamana sifatu shaitania. Walmakru na kufanya vitimbi, kufanya ndugu yako vitimbi, yazalikana na sifa ya sifat shaitania. Walghish na khiana, kumfanyia ndugu yako khiana pia tokamana na sifat shaitania. Wanifaq na unafiki pia tokamana na sifat shaitania. Walamru bilfasad na kuamrisha watu uharibifu, wanahwi dharik na fahizu za toka katika sifat shaitania. Sifa ya pili. Sifa ya tatu alitaja Imam Ghazali, sifatun bahimia, ni sifa ya wanyama. Wanyama kama mfano ng'ombe, mbuzi, ngamia, sitwaita wanyama hoa. Mfahamu, kuna wengine wana sifa za wanyama, ni wanadamu na wa minha kutokana na sifa hiyo yatashabu sharru, inatanzuka shariyot yatokamana na hiyo sifat bahimia. ومنها يتشعب الشر أي بمعنى يخرج منه الشعب الشر أي نكوى كما يتبوزة تكما نصفه شريط والحرص نائن ذلك نهي صفات بهيمية ونفوبة على قضاء شهوة البطن juu ya kutimiza mapenzi ya tumbo. Sipripita kwamba jana kwamba ni hatari nayo ni kupenda kula mtu walfarji na upenda kutimiza haja za kimwili. Wasukuma na sifatu bahimia kama mbuzi hayawani hangalini wapi. ومن ذلك كيزو الزنا جاب لك وانزا مزون الزنا حبايا من دام أتفاني واللواط نعوذ بالله نصفة يكون من جليا منامومة منامومة صفة شافسة والسرقة نكويبة صفات شيطانية والرشوة نكولا هونغو والغلول نكوى كخيني مال زواك كم بيوكا ووخين واخذ حطام الدنيا بدون حق نكو تكوى وشاف الدنيا بس لا حق لا مويون دو سمامية بس ويوفن يوتكال إما ليا وإسلام وانغاليا بس ويواتيكا تشوتو تكاتو ناسا بس نهيجو إيجو كويوني سيفا يا كشيطان نصفة كشيطان هيو نهيز صفة مبوبو زوت هيزة تقمانا نا صفات بهيمية يا حيوان. والرابع صفات سبوعية صفة يا ونعمة ولي ونوتفنوات كما سيمبا فيسي كنا ونجينا نتبع هيزو ينتج عنها الغضب إن ذلك أنا كنت كمان صفة سبوعية حسيرة حسيرة أنا كسرية كيف تقولوا أنا كسرية لا تسامح مع شيء أريد أن أفوزي أكيد ني صفات سبوعية والحقد نمفوند wakifanya jambo hasahau anaweka moyoni tu haimalizi. Watahajumu ala nnas ni kuwashambulia watu hawezi akatulia lazima bilqatli kuwaua wadharbu na kuwapiga liana andahu sifatun sabuiya na sifa za unyama. وغصب الأموال من الناس نكوى نغانيا واتو مالي زاو السيفة إزياء ونعمة ونوتفون واتو. فهذه أمهات الذنوب ومنابعها هي اندو ماما يا مذامبي ناچيم چيمو يا مذامبي مذامبي يوتي هاو تلسيم يتقبان نهيزي سيفة إني ثم تفجر الذنوب من هذه المنابع كيشا hutoka kwa nguvu kwenye chemchemu hizi madhambi ala aljawarih inayotendwa na viungo. Fabaadhuha baadhi yake fi lqalbi katika moyo kalkufri walbida walnifaq yale madhambi. Baadhi ya sifa hizo zinapatikana katika moyo wa binadamu kama ukafiri kama bida كما أنافيكم ويونيت وإضمار سوء للناس ناقوى وكيا ناقوى فتيا واتو أبايا. وبعضها بعض جنجين على العين والسم واكو كتك كسكيزا ناقو سلم وأمر. وبعضها على اللسان وانجيني yapita kwenye ulimi wao, wa baadhi ala albatni walfarj, na zingine zapita kwenye tumbo na tupu, wa baadhi ala alyadaini warijlain, mangine yapitia katika mikono miwili na miguu miwili, wa baadhi ala jamii albadan, kuna makosa mengine unafanya kwa mwili mzima madhambi mengine. Wala hajata ila tafsili dhalik, fana wadhi Sheikh asema wala kuna haja ya kufafanuliwa zaidi hilo, kwa sababu liko wazi. Alete leo angetaja hizo ingekuwa bora. Tano, madhambi ni haya kwa sifa hizi amerudisha Imamu Ghazali, madhambi na maasi katika sifa nne hizo. Fikiria sana, amesema kweli Imamu Ghazali rahimahullah. أما فإدا تانو التوبة كوريجية هي الرجوع إلى الله تعالى كوريجية ومن يزمه سبحانه وتعالى بالندم وكجوتا على ما مضى ويالي لتنقل من المعاصي كتك معصية ولوتين مفتين دا معصية كونين جوتا ليا والعزم على تركها نكوازمية نكوتيانية كويات imana hali ya kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la li ajli naf'i dunya, siwa wacha ile maasi kwa sababu ya manufaa ya kidunia, la, acha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tumalizie hapa insha Allah kwa sababu wakati inatupeleka mbio kidogo. Au adha nnasi au kwa udhi watu, wa an la yakuna ala ikrahin, na isiwe kwa njia kulazimishana, wa ilijain, na kuikimbilia, bali ikhtiyaru hali taklifi, bali mtu afanye kwa kuchagua kwake, madamu ashafikia hali ya kwamba yeye ni mtu ambaye kwamba anafanya jambo na wajibika kufanya jambo la maamrisho ya sharia, awe amefanya kwa hali yake na kuchagua. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.